Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'ya bugün 18 Ocak 1940 Ligonquio doğumlu şarkıcı, televizyon sunucusu, oyuncu, yorumcu ve eski bir politikacı olan Ligonquio'nun kartalı diye de bilinen Iva Zanicchi'nin 60'lar ve 70'lerden parçaları konuk olacak. Zanicchi kararlı ve tutkulu bir kontralto olarak pop müzikten çocuk şarkılarına kadar çok çeşitli müzik türlerinde geçiş yapabilen, yapan bir müzisyendi. 1970'lerde dönemin bir elin beş kadın İtalyan sesinden baş parmağı deniyordu ona. New York'taki Madison Square Garden'da, Paris'te Olimpia'da, Sydney'de opera binasında, Buenos Aires'teki Teatro Colón gibi en önemli uluslararası tiyatroların çoğunda sahne aldı. Çeşitli ülkelerin en çok dinlenen müzisyenler listelerine girdi. Neredeyse tüm dünyada uzun turnelere katıldı. Sanremo Festivali'ne 11 kez katıldı. 1967, 69 ve 74'te 3 kez birincilik kazanmayı başardı. Bu üçlü başarıyı henüz kırabilen başka bir kadın müzisyen yok. Zanicchi 60'lı yılların başı gibi büyük değişimlerin ve müzik devriminin yaşandığı bir dönemde kendisini standart İtalyan şarkı modelinden bambaşka bir şekilde İtalyan kamuoyuna sundu ve kabul ettirdi. Şimdi Iva Zanicchi denince akla gelen ilk parça olan ve ona 69 Sanremo birinciliğini ikinci kez tattıran Zingara, arkasından da Solomon Burke'ün Cry to Me şarkısının İtalyanca versiyonu olan ve şarkıcının ilk kayıtlarından biri, defalarca ama defalarca yorumladığı Come ti vorrei şimdi radyonuzda. Perché lo so che ormai non m'appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi. Dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo. Questo tocca a te. Ti vorrei qui con me. Passerà, tutto passerà. Ma perché? Io ti ho lasciato andare. Zingara ve Kometi Vorrei ile Iva Zaniki Radyonuzdaydı. Valiye, o zamanki Likonkyo Belediyesi'nin bir mezrası, şimdiki Ventasso adıyla biliniyor, Reggio Emilia bölgesinde Zefiro ve Elsa Raffaelli'nin dört çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Mike Bongiorno ile Campanile Sera'da televizyona çıktı ve arkasından şan dersleri aldı. Romanya dans salonlarında turnelerin ardından 1960 yılında Silvio Gigli ile gezici bir festival olan Idua Campanelli'ye katılarak ilk defa sahneye çıktı. 61'de Reggio Emilia'daki Voci Nuove Disco d'Oro yarışmasına katıldı. 15 Nisan'da Tarantola Club'da yapılan finale katılmaya hak kazandı. Paola Neri'nin ardından ikinci oldu. Bu yarışmaya katılanlar arasında Orietta Berti ve Gianni Morandi de vardı. Şimdi biz bu erken dönemden iki kayıtla devam ediyoruz. Önce 1963 yılından Seyore, arkasından da Carmen Story, Non è più qui ile şimdi Iva Zanicchi radyonuzda. Ore sette, questo treno prenderò. E da te verrò. Ore otto, tutto fugge dietro a me. Correrò da te, volerò. Ore nove, nei tuoi occhi guarderò. Sapere vorrò, vorrò. Ore dieci, tra due ore giungerò. E perché, perché chiederò. Devo sapere, devo. Saprò la verità, quale che è. sarà. Mezzogiorno, ora so la verità. Tu mi vuoi lasciare, tu mi vuoi lasciare, tu mi vuoi lasciare, tu mi vuoi finito, ora so la verità, piangerò per te. È finito questo giorno di dolore, d'ora in poi sarò sola senza te. Più, non penso più all'impossibile, perché di questo amor finito ormai, ed ora so che te ne andrai. Se vuoi così non esitar, però ti prego non parlar. Io resterò coi sogni miei, con questo amore che non vuoi, ed ora vai, non piango. Ti prego, vai, non piango più. No, non è più qui, non tornerà, un'altra donna seguirà. È andato via, lo perderò, le sue carezze non avrò. Sarà così e sento che quell'impossibile, perché la vita mia si è preso ormai, gli spettatori siete voi, venite qua perché si va, la mia commedia incomincia. No, non piango più, ma tu che fai? Non ho capito, ma chi sei? Se l'ombra mia ti credi tu, lo specchio è falso e nulla più. Non sono io, tu vedi me, un'altra donna che non c'è. La tua follia ti perderà, in un abisso finirà. Io piangerò sul tuo dolor, io riderò e riderò. Seyyi Oare ve Carmen Story'i dinledik. 1963 yılına geldiğimizde ilk ödüller çok geçmeden gelmeye başladı. İsviçre'de yapılan İtalyan Şarkı Festivali'nde Quando Verrai şarkısıyla başarıyla temsil etti. Onu Castro Caro'da dinleyen bir yapımcı, İtalyan-Amerikalı bir yapımcı vasıtası ilk defa New York'a gitti ve bu seyahatten gurbetteki yurttaşları tarafından çok beğenilerek ve cazla, bluesa ve soul'a aşık olarak döndü. 64'te ilk başarılı şarkısını kaydetti, Come Ti Vorrei. 65 yılına geldiğimizde bir önceki yıl aldığı büyük beğenilerden Mogol ve Enrico Polito'nun bestelediği I Tue Anni Più Belli şarkısını Sanremo Festivali'nde sundu. Şarkı finale çıkamadı ama Iva özellikle gençler arasında kendi yerini yaratmasına vesile oldu. Yine 1965'te katıldığı Un Disco per l'Estate yarışmasında Accarezza Mi Amore şarkısıyla finale kalamadı ama bu parça sayesinde de müzikal yeteneğini çok daha geniş kitlelere tanıtmış oldu. Şimdi bu iki parçayı dinliyoruz. Önce I tuoi anni più belli, arkasından da Accarezza mio amore, şimdi Itabella'da. Io ti chiedo i tuoi anni più belli e non ho niente da donarti, solamente il mio amore. Tu mi chiedi le mie prime carezze, ma non hai niente mai da offrirmi, proprio niente. Però se staremo vicini sarai il più forte, perché accarezzami, tuoi anni più belli ve accarezzami amore dinledik. 1966 yılında Ciao Amici dergisinde yapılan bir ankete göre Rita Pavone ve Mina'nın ardından dönemin en popüler 3. İtalyan şarkıcısı oydu. La Notte del Ladio ve 2. kez Sanremo Festivali'ne katıldı. Şarkı finale kaldı ama kazanamadı. Fakat tüm kariyerinin en önemli şarkılarından biri oldu ve o zamana kadar farklı türlerle de uğraşabildiğini kanıtladı. Bu sonuçtan cesaret alıp Amedisi Albula'nın yazdığı Franoi ile Un Disco per l'Estate'ye katıldı. Şarkı finale kaldı ve o yazın en büyük hitlerinden biri oldu. Artık Ivan'ın yeni bir ünvanı vardı. O da terk edilmişliğin sesiydi. Önce La Notte del Ladio, arkasından Franoi ile Iva Zanicchi, şimdi Açık Radyo'da. La notte dell'addio, il buio dentro intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno. La nostra casa vuota il sole inonderà e tu non ci sarai, e tu non ci sarai. Amore mio, la notte dell'addio, neppure una parola, tu contro il petto mio non vuoi lasciarmi sola. Io ti prometto, amore, che mi ricorderò dato, del bene che ti ho dato, addio. Fra noi La Notte del Radio, sonra da Frano'yu dinledik. 1967 yılı Sanremo Festivali'nde Claudio Villa ile birlikte katıldığı Non Pensiera Me şarkısıyla açıldı. Şarkı kazanmayı başarsa da hem Iva hem de Claudio Villa için biraz tartışmaların altında ezildi diyelim. Bu fırtınalı günlerde kızı Michela 19 Aralık 1967'de dünyaya geldi. Kızıyla ilgilenmek için kariyerini biraz yavaşlatma kararı aldı. 68'de Un Disco per l'Estate ile yeniden sahnelere Amore Amor parçasıyla geri döndü. Şimdi önce Non Pensiera Me, arkasından da Paolo Ferrara tarafından yazılan Amore Amor'a kulak veriyoruz. Non pensare a me. Continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi? C'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò. Ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà. Ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà. Il mondo non ti perderà. Pensiero a me ve amore amor dinledik. 69 yılında katıldığı Sanremo Festivali'nin 19. edisyonunu Zingara ile kazanmıştı. Bu zaferin ardından İtalya Eurovision'da Due Grosse Lacrime Bianche şarkısıyla temsil ederek 13. oldu. Sonbaharda müthiş bir satış başarısı elde eden Platters grubunun My Prayer'ının cover'ı olan Vivro ile Cantonissima'ya döndü. 1970 yılında 6. kez Sanremo Müzik Festivali'ne katıldığında Sergio Endrigo'nun İtalyan müzik tarihinin belki de ilk hermetik şarkılarından biri olan L'Arche di Noè ile 3. oldu. Şimdi biz önce Vivro'ya, arkasından da L'Arche di Noè'ye kulak veriyoruz. Come siamo eleganti questa sera, tutto lui in nero, guarda, eh? Dunque, ci canterai Vivrò. Per sognare con te per soffrire con te vivrò per quest'unico per sognare con te. Per soffrire con te. Ve L'Arca di Noé'ye kulak verdik. Nuh'un gemisinin bu başarısının ardından müzik prodüksiyonunda kesin bir değişiklik yapmaya karar veriyor. 1960'ların ünlü Yunan bestecisi Miki Theodorakis ile temasa geçip bestecinin şarkılarından bir albüm, 5. stüdyo albümünü kaydediyor. Caro Theodorakis Iva isimli bu albümden Un Fiume Amore'yi dinleyeceğiz. Arkasından da 1974'te Sanremo Festivali'ni 3. kez kazanarak bir rekor kırdığı parça olan Ciao Cara, Come Stai'yi dinliyoruz. Müzik

c'è dentro il mio cuore. Tu soldato allora non sei dei miei, ho un'altra divisa, lo sa anche lei. No, no, non so perché non vedo più, mi han colpito e forse sei stato tu. Signor capitano, che ci vuoi fare? Questa qui è la guerra, non può cambiare. Sulla collina canta la mitraglia e l'erba verde diventa paglia e lungo il fiume continua la battaglia, ma per noi due è già. Capitano, io devo andare, vengo anch'io con te, non mi puoi lasciare. No, non ti lascerò, io lo so già, starò vicino a te per l'eternità. Si fermi qui.